मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 491वीं कक्षा, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में 85 संख्या तक के सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो पीछे से। अच्छा जी, प्रणाह शुभम, इसके जो अंगात का प्रत्युदाहरण आया था उसमें विष्णु धातु का दिखाए थे, तो उसी धातु का आत्मनेपद में लट लकार द्वे पर रहे थे, भम पर रहे थे, दे विद्वे बन रहा। उसमें प्रत्युदाहरण में दिखाया था, वो तो कहाँ पर था? इणः शीघ्रम सूत्र पर। हाँ, प्रत्युदाहरण की बात थी ना वो, कि वहां पर अंगात ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अंगात का तात्पर्य हुआ कि हम जिस इणंत को ले रहे हैं इण से उत्तर, तो इणंत तक वो अंग पूरा हो जाना चाहिए, उसके आगे का कोई भाग अंग का शेष न रहे, ठीक है ना, इणंत तक पूरा हो जाए, ये बात थी उसमें मुख्य रूप से। तो वहां पर जो अंग बन रहा है वो कहां तक बन रहा है? परिवेविश, यहां तक। आगे है ईध्वम, आगे ईध्वम, क्योंकि विधिलिंग का है ये, तो सीट का सकार तो गया, लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। अब वैसे देखें तो शीध्वम दिखाई दे रहा है, शकार इधर जोड़ दें हम तो, लेकिन शकार इधर जोड़ देंगे तो शीध्वम मिल भी जाए, परंतु इणंत अंग नहीं बनेगा। अब ये अंग तो है परिवेवी, लेकिन इणंत नहीं है ये, ये है शकारांत अंग, क्योंकि शकार तक अंग होगा ना पूरा, तो वहां पर ध्वम के धकार को ढकार, धकार को ढकार नहीं हुआ, बस ये है तात्पर्य। उसी धातु का लट लकार में जब ध्वम आया तो वे विध्वे, वहां शकार कहां गया? चलिए कहां गया उसी धातु का, कहां है? इसमें नहीं है, ऐसे रूप देखे थे मैंने। अच्छा, तो रूप देखे थे तो वो तो उसमें था ना, विश्री व्याप्त का ध्वम में। हाँ। तो ध्वम में क्या रूप दिया था? वे विध्वे। तो वे विध्वे जो बनेगा ना वहां पर, वो यूं मत समझो कि हमने इसको धकार को ढकार कर लिया है, क्योंकि वे विश द्वित तो होना ही है उसकी, है ना ये, नहीं? हाँ, द्वित्व करके तो वे विश यहां तक हो गया, आगे है द्वे, तो वे विश द्वे में, वे विश द्वे में यहां पर झल परे रहते, हम इसको मूर्धन्य कर लेंगे, उसको जश करेंगे ना, तो जश करेंगे तो मूर्धन्य शकार को ही डकार हो चुका है यहां पर, परिवेविड। अब उसके इष्टनाश्रु से हम ध को भी ढा कर सकते हैं, तो इस तरह से बन जाएगा वहां। तो तुम कल पूछ रहे थे, हाँ वहां भी ऐसे ही होगा, और उसमें धातु वृत्ति में देख लिया करो, कहीं ऐसा संदेह होता है ना तो वो सूत्र का संकेत दे देते हैं वहां पर, जिसमें नहीं है। अच्छा, वो कहीं पीछे आ चुका होगा, वो बार बार नहीं देते हैं धातु वृत्ति में, ये भी है, हर बार नहीं देंगे, पीछे अगर दे देते हैं तो फिर आगे नहीं देते। तुम्हारा कल क्या प्रश्न था अनमोल, कौन सी धातु का बोल रहे थे कि मूर्धन्य षकार कैसे हो गया है? स्था धातु का बोल रहे थे ना, प्रतिष्ठान शब्द बोला था, क्या बोला था? अधिष्ठान प्रतिष्ठान, अधिष्ठान प्रतिष्ठान, तो इसका तो सूत्र पीछे आ चुका था, कौन सा है बोलो? स्था धातु के सकार को मूर्धन्य करने के लिए उपसर्ग से उत्तर। अब तो पूरा क्लू मिल गया, उपसर्ग तो वहीं पर स्था पड़ा हुआ है, तो ये सूत्र भी बहुत लगता है, क्योंकि जो धातुएं इसमें आ रही हैं काफी प्रयोग में आने वाली हैं वो, और वहां जो उदाहरण दिए हैं, उदाहरण तो बहुत सीमित होते हैं, तो उदाहरण जब देखते हैं तो वहां पर वो तिंगंतों के दे रखे हैं, है ना, तो लगता है कि हाँ तिंगंतों में ही लगता है सूत्रीय, वो तो उदाहरण तो थोड़ा ही दिया जाएगा, हर चीज का नहीं दिया जाएगा, दिया जाता, लेकिन अन्य जो भी शब्द बनेंगे वहां सर्वत्र, क्योंकि सूत्र ऐसा नहीं कह रहा है कि तिंगंत होना चाहिए, ये लकार परे हो, ऐसा परे हो, कुछ नहीं, बस उपसर्ग से उत्तर स्था धातु आनी चाहिए, वो चाहे कहीं भी प्रयोग में आ रही हो तो तिंगंतों में भी करेगा वो और अन्यत्र भी करेगा। चलो आगे देखते हैं, तो मातृ पितृ का तो हो ही गया था, विभक्ति का लुक करने पर भी और न करने पर भी। आगे है अभिनिसह स्तनह शब्द संज्ञायाम, पीछे से जो समासे की अनुवृत्ति चल रही थी वो अनुवृत्ति यहां आकर के अब समाप्त हो जाएगी, ये अंतिम सूत्र है समासे का। तो अभिनिसह पंचम एक वचनांतम, स्तनह षष्ठी एक वचनांतम, शब्द संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। अभिनिस में यहां पर समाहार द्वंद्व करके ये भी संकेत दे रहे हैं ये कि एक साथ दोनों प्रयोग में आने चाहिए, एक एक करके नहीं, दोनों का एक साथ प्रयोग होगा तब, क्योंकि ये एक विशेष शब्द बन रहा है और विशेष शब्द है ये इसी से पता लग रहा है, क्योंकि शब्द संज्ञा कही जा रही है ये। अब संज्ञा में कोई शब्द होता है तो विशेष ही होता है, वो सामान्य रूप से नहीं प्रयोग में आएगा कि हम धातु का अर्थ घटाने लगे और अन्यत्र भी बनाए, ऐसा नहीं बनेगा। तो इसलिए समाहार द्वंद्व किया गया, अभिष्ट निश्चय अभी नहीं, तो सूत्र का अर्थ बनेगा ये स्थान में तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति आ ही चुकी है, पीछे ऐसा नहीं था, वहां पर प्रायः करके सब प्रथमांत आ रहे थे षष्ठी के अर्थ में, तो अभी निस इत्येतस्माद् उत्तरस्य स्तन धातुः सकारस्य शब्द संज्ञायाम गम्यमानायाम, पीछे से अन्यतरस्याम को ले लेंगे, अन्यतरस्याम मूर्धन्यादेशो भवति। अब स्तन धातु को हम देखते हैं तो ये चुरादि गण में इसका प्रयोग मिलता है, स्तन गदी देव शब्दे, दो धातुएं हैं वहां पर, शब्द अर्थ वहां भी है देव शब्दे, लेकिन वो जो धातु दी है चुरादि गण में वो अदंतों के प्रकरण में है, जहां से वो प्रारंभ होता है ना कथवाक्य प्रबंध है, तो अदंतों में आ रही है वो। अब अदंतों में आएगी और हम यदि वहां पर घ प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि हो पाएगी, क्योंकि आकार का लोप करेंगे पहले अतो लोप से, स्तन के आकार का लोप करेंगे और लोप करने के बाद जब वृद्धि करने चलेंगे तो वो स्थानीवत हो जाएगा, तो अतोपधाया वृद्धि नहीं कर पाएगा, तो स्थान नहीं बनेगा, यहां ऐसा ही बनाना है। रही बात कि वो शोपदेश नहीं है तो कोई बात नहीं, जब ये सूत्र बनाया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि अप्राप्त सत्व को कर रहा है ये, लेकिन वृद्धि नहीं हो पाएगी वहां पर, तो इसलिए अन्य धातु भी एक आती है भुआदि गण में, है वो भी शब्द अर्थ में ही, तो भुआदि गण में जो आ रही है उसमें एक साथ में और पड़ी है स्टन वन शब्दे, स्टन वन शब्दे वो शोपदेश भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राप्त विभाषा बन जाएगा, लेकिन प्राप्त तो खैर नहीं कहा जाएगा, वहां पर सोपदादो बैठा हुआ है निषेध करने के लिए, लेकिन चुरादी गण वाली से बनाएंगे तो सोपदादो तो नहीं लगता, लेकिन वृद्धि नहीं हो पाएगी वहां। तो इष्टन वन शब्द इस धातु को लिया जाएगा यहां पर शब्द अर्थ में। अब अभिनिस ये उपसर्ग लगा करके ये शब्द की संज्ञा जो बन रही है, तो शब्द संज्ञा ये थोड़ा एक ऐसा शब्द आ रहा है कि जैसे मान लो कोई ध्वनि होती है उसकी संज्ञा हो, ऐसा नहीं है। यहां शब्द से तात्पर्य है शब्दों में जो प्रयोग किए जाते हैं वर्ण, क्योंकि वर्णों से मिलकर के बनता है शब्द। अब उन वर्णों में एक वर्ण है विसर्जनीय, है या नहीं है? तो जैसे हम अन्य पीछे देख चुके हैं कि पूर्व आचार्य अलग अलग प्रकार से अलग अलग संज्ञाएं रखते थे, षत्व की संज्ञा देख ली हमने, ऋणत्व की देख ली, सारे पीछे देखे थे, ऐसे ही विसर्जनीय को भी पूर्व आचार्य अभिनिष्ठान शब्द से कहते थे, ये उसकी संज्ञा है ये अभिनिष्ठान। और इसका एक प्रमाण भी मिलता है, प्रमाण इस तरह से मिलता है कि उसमें आपस्तंभ गृह सूत्र में वहां जो प्रकरण आता है कि कैसे कैसे नाम रखने चाहिए, तो वहां पर एक वाक्य आया हुआ है, वो शायद महर्षि दाने संस्कार विधि में भी दिया होगा कि द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यात, पूर्वम आख्यातोत्तरम दीर्घाभिनिष्टान्तम, नहीं दीर्घाभिनिष्टानान्तम, वहां कुछ अशुद्ध शब्द गया है ये दीर्घाभिनिष्टानान्तम, क्योंकि अभिनिष्टान और अंत अभिनिष्टानान्तम ऐसे पाठ होना चाहिए था। घोषवद आद्यंतरंतस्थम इति, इन नाम कैसा रखा जाए, किसी का अलग अलग विचार हैं सब ऋषियों के, तो आपस्तंभ ने जो अपना विचार रखा है वो कैसा नाम रखना चाहिए कि द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा, दो अक्षर वाला हो और अथवा चार अक्षर वाला हो। अक्षर से तात्पर्य स्वर, ठीक है ना, हम सारे नहीं गिनेंगे व्यंजन स्वर मिला करके, जैसे हम छंदों में देखते हैं उस तरह से। और क्या होना चाहिए कि दो भाग करेंगे उसके, अगर चतुरक्षर वाला होगा दो, अगर द्व्यक्षर है तो दो भाग नहीं हो पाएंगे उसके, लेकिन चतुरक्षर वाला है तो दो भाग हो जाएंगे। तो पहला वाला जो भाग है वो तो नाम होगा, नाम का तात्पर्य नाम और आख्यात जो दो भेद करते हैं ना, तो पहला वाला भाग तो होगा नाम, और उत्तर वाला भाग कैसा होगा, क्रियावाची आख्यात। तो द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम, उत्तर में आख्यात, पहले उदाहरण ले लो उसे पता चल जाएगा। जैसे नाम रखा गया द्रविणोदा, द्रविणस दा, द्रविणस कहते हैं धन, धन को देने वाला, तो द्रविणस ये नाम हो गया, और दा धातु से जो दा बना है ये आख्यात हो गया देने वाला। तो यहां पर पूर्वम नाम पहले भाग में आ गया, आख्यात उत्तर भाग में आ गया। अब इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ बातें बताई उन्होंने कि दीर्घात परह अभिनिष्टानांतम, विसर्ग जो आएंगे वो दीर्घ से परे आएंगे। तो ये द्रविणो दस शब्द है मूल रूप में, दा धातु से जो बनाया गया है डस प्रत्यय करके, द्रविणो दस धन को देने वाला। तो जब इसके रूप चलाएंगे प्रथमा का एक वचन तो कैसे बनेगा, जब विसर्ग बनाएंगे तब द्रविणो दाह, जैसे प्रचेता बनता है नहीं, तो दीर्घ से उत्तर अभिनिष्ठान आ गया अर्थात विसर्जनीय आ गया, ठीक है ना, ऐसा नाम इसको उत्तम माना जाता है, द्रविणोदाह वरिवोदाह इस प्रकार से जो प्रथमा के वचन में आते हैं, तो विसर्जनीय आएगा उसमें। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो अभिनिष्ठान शब्द है ये विसर्जनीय का वाचक है। तो इस सूत्र ने क्या किया, यहां पर मूर्धन्य कर दिया है और उसके बाद अष्टनाष्टु लगा लेंगे। तो अभिनिष्ठानो वर्ण अर्थात अभिनिष्ठानो विसर्जनीय। विकल्प से कर रहा है तो अभिनिष्ठानो वर्ण अभिनिष्ठानो विसर्जनीय। अब वर्ण जो है वो वर्ण क्या है, विसर्जनीय ही है, बस उसी से तात्पर्य है यहाँ। तो यापस्तंभ के प्रमाण से पता लगता है वहां से, क्योंकि जो उदाहरण दिया है वहां पर वो विसर्जनीय का दिया है और वाक्य में अभिनिष्ठान शब्द का प्रयोग किया गया है। चलो आगे देखो सूत्र। उपसर्ग क्या लिखा है, क्या यह पाठ की अशुद्धि हो गई है? जैसे मैंने कहा था ना कि आपस्तंभ में जो मिलता है वो मिलता है अभिनिष्ठान्तम। पाठ भेद ऐसे हो जाते हैं ना कि लेखक जब लिखते हैं उसके बाद अगर कोई संपादन करता है वो सोचता है अरे अभिनिष्ठान तो ये कुछ नहीं है, लगता है ये भूल हो गई है पहले वाले से, चलो इसको सुधार देते हैं। सुधारने में क्या कर दिया कि निष्ठा तो होता ही अक्तवतु, कि शायद ऐसा कहना चाह रहे होंगे कि निष्ठान्त प्रयोग हो अभिनिष्ठान्त। ऐसी अशुद्धियां हो जाती हैं। लेकिन ये जो सूत्र है ये अच्छा, फिर बात आ रही है उसमें जो उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है द्रवणोदात अभिनिष्ठान्तम कैसे घट जाएगा, वहां एक सैंपल देकर के भी तो बताएंगे ना कि ऐसे ऐसे नाम रखने चाहिए, तो उसके अनुरूप वाक्य संगत भी तो हो जाए उसमें उदाहरण में। तो वहां अभिनिष्ठान्त यदि निष्ठा बोलेंगे तो कैसे संगत हो पाएगा, तो वह अशुद्धि वहां पर हो गई है पाठ की, यह तात्पर्य है। यानी अभिनिष्ठान्तम की जगह होना चाहिए अभिनिष्ठानान्तम, अभिनिष्ठान अंत में है जिसके, विसर्जनीय अंत में है जिसके, ये अर्थ बनेगा। और ये भूल यहां ही नहीं, ये भूल जब इसमें अन्य व्याख्याकारों ने जब उस उद्धरण को लिया है आपस्तंभ वालों के, वो भी वही भूल कर रहे हैं वहां, वो भूल वहां भी आ चुकी है। तो वहां भी टिप्पणी में ऐसे ही देना पड़ा है संपादक को कि ये ऐसा पाठ यहाँ पर युक्त होता है अभिनिष्ठानांतम। चलो आगे देखो, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर्यस्परः। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम अस्ति ही प्रथमैक वचनांतम, यस्परः प्रथमैक वचनांतम। इसमें धातु तो है अस्ति, ठीक है ना, ये जो प्रथमा दी है ये अनुकरण करके है या अष्टे प्रत्यय करके ले लो, और षष्ठी के अर्थ में माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अस्ति के सकार को लेना है हमें। लेकिन उसका एक विशेषण लगा दिया साथ में यच परह, तो यच परह क्या है ये, तो यकार और अच, यश्च अच यचौ यचौ परौ यस्मात्, यानी ऐसी अस्ति लेनी है जिसके परे यकार आ जाए अथवा अच आ जाए, लेकिन ऐसी अस्थि नहीं, अस्थि का सकार लेना है ऐसा। पीछे सह की अनुवृत्ति भी तो आ रही है ना, देखो सूत्र में यच परह बन रहा है अस्थि का विशेषण, अगर हम अनुवृत्ति को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन अस्थि के साथ में संगत नहीं होगा ये, तो यच परह किसका बनेगा विशेषण, तो अनुवृत्ति में जो शब्द आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, तो सह का बनेगा। अस्थि में जो षष्ठी मान रहे हैं हम कि षष्ठी के अर्थ में प्रथमा यहां पर दी हुई है, वो षष्ठी बनेगी सह का विशेषण, यानी अस्थि का सकार, और वह सकार कैसा हो, यच पर वाला हो, यकार परक हो अथवा अच परक हो, सकार को मूर्धन्य करना, जिसको मूर्धन्य करना है उसके आगे यकार और अच देखेंगे। अच्छा, अब धातु किससे उत्तर हुई है, तो एक तो उपसर्ग से उत्तर ले लिया है और एक शब्द इसमें और जोड़ दिया है साथ में प्रादुस, प्रादुर्भाव वही है ये प्रादुस, प्रादुस और आविस ये दोनों एक अर्थक हैं लगभग, प्रादुर्भाव आविर्भाव बोलते हैं ना, कहीं कहीं पर केवल प्रादुस का ही प्रयोग होता है, कहीं कहीं आविस का प्रयोग होता है, कहीं दोनों बोल सकते हैं प्रादुर्भवती आविर्भवती, लेकिन जब आविष्कार बोलते हैं वहां प्रादुष्कार नहीं बोलते, वहां आविष्कार अधिक चलता है। तो प्रादुस भी साथ में लिया है धातु से पूर्व, अगर लगाएंगे ये तो ये भी प्रयोग में आ जाएगा। तो उपसर्ग उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य, निमित्त का तात्पर्य वही है, कब्र को तो मिलेगा नहीं उपसर्गों में, इण ही मिलता है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य प्रादुष शब्दाच्य उत्तरस्य। अब सकार का विशेषण बोल रहे हैं, यकार परस्य अच परस्य अस्ते सकारस्य, तो सकार के साथ जुड़ेगा ये यकार परस्य अच परस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो पहले अच का दिया उदाहरण, तो अस्ति स्तः संति, अब अस्ति बोला हमने तो सकार के आगे अच नहीं आया, स्तः बोला तब भी नहीं आया क्योंकि आकार को तो ले गया, वो कौन कौन ले गया, नसोर अल्लोपह, वो तो ले गया लेकिन संति में तो नहीं ले जा पाया, या ले गया वहां भी ले गया लेकिन वहां अंति का आकार आ गया, सकार के आगे अंति का आकार आ गया। यहां तो ऐसा ही नहीं, असमें जो अस्ति स्तः में जो आकार गया है उस आकार से कोई तात्पर्य भी नहीं था हमारा, हमें तो सकार से आगे अच चाहिए था ना, तो श्नसुर लोप तो आकार का लोप करेगा ही सर्वत्र, लेकिन तिप्तस में आकार नहीं है, झी में आकार है अंति आदेश करने के बाद, वो अच मिल चुका है। तो अभी उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया तो अभी शांति, अब संति अस धातु का सकार है उसके आगे अच आ गया। अब इसकी यदि हम रूप चलाएं तो कैसे चलेंगे, एक वचन द्विवचन में अभ्यस्ति अभिस्तः अभिशंति, क्या है समस्या, अस्ति स्तः संति जोड़ दो, अभ्यस्ति अभिस्तः अभिशंति, ऐसे ही नी जोड़ेंगे तो न्यस्ति निस्तः निशंति, वी के साथ में व्यस्ति विस्तः विशंति, ऐसे ही प्रादुष के साथ में भी, तो प्रादुष के साथ में पूरे रूप चलाएं तो कैसे बनेंगे, प्रादुरस्ति प्रादुस्तः या प्रादुस्तः और प्रादुः शंति। ये तो हो गए अच परक, अब यकार परक, तो यकार परक हम सकार के आगे यकार कहां ला सकते हैं, यासुट लाएंगे तभी तो आ पाएगा, ठीक है ना, यासुट लाएंगे तब आ पाएगा, तो उसी का उदाहरण दे दिया इन्होंने, यासुट ला करके लिंग लकार में तो अभिष्यात सकार के आगे यकार आ गया। तो सर्वत्र यहां पर ये जो विधान किया गया है तो कौन रोक रहा था सकार को शकार होने से, कौन रोक रहा था, अच्छा और प्राप्त किससे हो रहा था, क्योंकि प्राप्ति में ही तो रोकना होता है। चलो अभिशंति को ले लो, अभिशंति हमारे पास में उदाहरण है अभिशंति, पहले प्राप्ति दिखाओ मुझे एकदम बोल दिया कि सात पदार्थ हो रोक रहा था, किसको रोक रहा था ये कोई शोपदेश धातु थोड़ा ही है शोपदेश होती तो प्राप्ति होती तो सात पदार्थ हो रोकता पद के आदि में तो इसलिए किसी से नहीं, ये तो अप्राप्ति ही रहेगा चलो आगे देखो, सुविनिर दुर्भ्यः सुपिसूति समाह, ऐसे लगता है जैसे किसी छंद का या गाने का कोई वाक्य है तो सुविनिर दुर्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम, सुपिसूति समाह प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें जो उपसर्ग लिए गए हैं सु वि निर दुर चार हैं और शब्द कितने हैं सुपि सूति सम, तो यथासंख्य तो करना नहीं है हमें, ठीक है ना, संख्या भिन्न भिन्न है। तो यहां सूत्र का अर्थ बन जाएगा सु वि निर दुर इत्येतेभ्यः उत्तरस्य सुपि सूति सम इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब ये क्या है सुपि सूति और सम, तो सुपि जो है ये सुप धातु, तो सुप धातु तो है नहीं, धातु है ईश्वप शये, तो पाणिनि का कहना है कि जहां जहां संप्रसारण होगा वहां ये सूत्र लगेगा, अर्थात जहां स्वप का सुप बन जाएगा, अब सुप बन जाएगा और एकार रखा है उच्चारण के लिए, धातुओं में एकार जोड़ देते हैं ना पाणिनि अनेकत्र, ऐसा देखा है, तो सुपी से तात्पर्य यहां पर सुप धातु अर्थात श्वप धातु संप्रसारण की हुई, ये आगे आनी चाहिए इन सब उपसर्गों से उत्तर। दूसरा है सूति, ये भी बना बनाया शब्द पढ़ा है इन्होंने, तो शु धातु से क्तिन प्रत्यय करके सूति बना हुआ है, तो क्तिन प्रत्यय करके ही ये सूत्र लगना है शत्व करने के लिए। एक शब्द है इसमें सम, अब सम शब्द ये किस तरह से लिया जाएगा, तो या तो हम अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक माने इसको, जैसे कि सर्वादि गण में आता है ना सम, सभी अर्थ में आता है ना, समय समय मनुष्याः सभी मनुष्य, तो उस सम को लिया जाए उसको भी ले सकते हैं, लेकिन अर्थ की बात है कि वो अर्थ घटना चाहिए। दूसरा है शम अष्टम अवैक्लव्य, ये धातु भी आती है शम, तो वहां पर शम धातु जो आती है अवैक अवैकल्य, शम अष्टम अवैकल्य, और धातु पाठ में हाँ अवैक्लव्य है अवैकल्य, हाँ यानी विकलता न हो, तो विकलता न हो तो सम का अर्थ हम कैसे लेते हैं, समान अर्थ लेते हैं ना, सम का जो प्रयोग करते हैं इसे अच प्रत्यय कर लेंगे पचाद्यच, तो समान अर्थ जो इससे निकलता है तो विकलता नहीं है वहां पर। विकलता का तात्पर्य क्या होता है, कोई कला जिसमें से निकल गई, कोई भाग जिसमें से निकल गया, कोई अर्थ निकल गया, कुछ कमी दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, इसको हम विकलता। जैसे अपने जीवन में भी जहां जब अधिक परेशानी आती ना कि मैं बहुत विकल हूं, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, बेचैन हूं, ठीक है ना, तो विकलता बोलते हैं उसके लिए। हाँ तो दोनों तरह से पाठ मिलते हैं इसके, दोनों तरह से पाठ मिलते हैं, मैं विकल वाला अर्थ बोल रहा हूं, तो वहां पर जब निषेध कर देंगे तो एक अच्छा अर्थ आ गया उसका, तो समानता अर्थ निकल आता है उसका, क्योंकि समान अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे विषम होता है ना, विषम स्थान जो समान नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो सम विषम, तो यही धातु से बना हुआ जो शब्द है वो ज्यादा उचित है यहाँ पर, और वो जो सम अर्थ जो संपूर्ण अर्थ में आता है वो यहाँ इतना नहीं घटेगा इन उपसर्गों के साथ में, तो सम शब्द वो आ गया है। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ जो है यहाँ पर इनमें चार उपसर्गों के साथ में इनको घटाएंगे, तो सु उपसर्ग पूर्वक स्वप धातु से अब ऐसा शब्द बनाना है जहां संप्रसारण हो जाए, ऐसा प्रत्यय लाएंगे, तो निष्ठा प्रत्यय ला करके केवल अब यही नहीं देखना है कि यही शब्द बनेंगे। देखो सुषुप्ति कितना प्रसिद्ध शब्द है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, तो सुषुप्ति में शत्व यही तो सूत्र करेगा, वहां भी तो सुप हो गया ना, संप्रसारण हो गया अक्तिन प्रत्यय होने से कित है, ऐसे यहां पर भी हो गया संप्रसारण, तो सुषुप्त मूर्धन्य कर दिया इसने। यहां कह सकते हैं हम कि सात पदार्थों से रुकावट आ रही थी क्योंकि शोपदेश है ये, तो सुषुप्त विषुप्त निःषुप्त दुःषुप्त, यहां विसर्जने का व्यवधान होने पर भी शत्व हो ही जाना है। सूति का शुधातु से एक दिन प्रत्यय करके, तो सुषुति ही विषुति ही निःषुति ही दुःषुति ही, और सम शब्द के साथ में सुषमम विषमम निःषमम दुःषमम, ये उदाहरण बनेंगे इसके। यहां पर एक कारिका आती है इस सूत्र पर, चलो उसको भी देख लेते हैं कारिका को, यदि काशिका है तो निकाल लो पास में जिससे कि कारिका स्पष्ट दिखाई दे जाए, क्योंकि काशिका में ये कारिकाएं सारी आई हुई हैं, तो वहां पर प्रश्न उत्तर इस तरह से चलते हैं। तो देखो पहला प्रश्न यहां कैसे उठाया जा रहा है, और ये कारिका इसी के ऊपर है, सुपी शब्द के ऊपर, ठीक है ना, सूति समाह से कोई संबंध नहीं है, तो सुप के ऊपर है ये कारिका, तो तो प्रश्न ये बनेगा, पहले कारिका में पहले प्रश्न को उठाना पड़ता है ना, फिर उत्तर प्रारंभ हो जाएगा कारिका से, कि यहां पर आपने सुप ग्रहण क्यों किया, स्वप ग्रहण क्यों नहीं किया। इन्हें सूत्र बनाते स्वपी सूति समाह, संप्रसारण करके क्यों बोला गया। तो पहला जो शब्द वाक्य है कारिका में कि सुपेह शत्वम, इन्हें सुप को जो शत्व विधान किया गया है, सुप कह करके जो शत्व विधान किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि स्वपेर मा भूत, स्वप धातु में शत्व न हो जाए, क्योंकि संप्रसारण वाली नहीं लेंगे तो जहां पर संप्रसारण नहीं हुआ है वहां भी प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि यहां पर संप्रसारण जब होगा तभी शत्व होगा, तो फिर तुरंत ही प्रश्न उठा दिया गया, एक और आ गया। ये तो उत्तर दे दिया हमने कि इसलिए हमने सुप का ग्रहण किया है कि बिना संप्रसारण की अवस्था में शत्व न हो जाए, स्वपेर मा भूत। कितना समझ में आ गया, टुकड़े कर करके अर्थ होते हैं कारिका के। फिर अगला प्रश्न उठाया कि विसुष्वाप इति केन न, आपने कहा कि जब संप्रसारण नहीं होगा तो शत्व नहीं होगा। देखो हम दे रहे हैं उदाहरण, विसुष्वाप, यहां देखो शत्व हो रहा है, ठीक है ना। और आपने कहा ही है कि सु वि निर्दुर, तो सु और वि ये प्रयोग हो रहे हैं ना इसमें, वि सु क्रम बदल गया है थोड़ा, और श्वाप यहां शत्व हो रहा है। तीति के न, यहां पर फिर कैसे रोकोगे आप, किससे निषेध करोगे, या ये कह सकते हैं कि किसने यहां पर किया है जो कि आप कह रहे हो कि स्वप को नहीं होता है, यहां कैसे हो गया, विश्वश्वाप कैसे बनाएंगे हम। ये केन ना का तात्पर्य है केन हेतु ना न भवती, न भवती का तात्पर्य निषेध हो न भवती, क्यों नहीं हो पा रहा है निषेध, यहां आपके कथन के अनुसार यहां पर शत्व नहीं होना चाहिए, तो कौन से हेतु से आप रोकेंगे इसको यहां पर, क्योंकि आपके अनुसार तो फिर विश्वश्वाप ऐसे बनना चाहिए था। तो आगे कहते हैं कि हलादि शेषात न सुपी ही इष्टम, हलादि शेषात, अब यहां पर कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जब हम लिट्यभ्यासस्य उभयषाम से संप्रसारण करेंगे तो संप्रसारण करने के बाद, यानी लिट्यभ्यासस्य उभयषाम जो संप्रसारण करता है वो पूर्व दो सूत्रों की धातुओं को जो ले रहा है, तो वहां संप्रसारण करके, ठीक है ना, स्वप धातु में, स्वप धातु में पहले संप्रसारण कर लिया, ठीक है ना, अब बन गया सुप रूप, और सुप रूप जो है वो बना करके फिर वहां पर हलादि शेष करेंगे, तो बन जाएगा यहां पर इस तरह से, क्योंकि प्रक्रिया तो यही रहेगी ना, प्रक्रिया तो यही है, क्यों अभ्यास में सु कैसे लाएंगे, अभ्यास में जो सु आया है ये संप्रसारण करके आया है ना, या हम इसको माने ये सु विसर्ग, ये इन्होंने जो मैंने कहा था ना प्रारंभ में कि वी और सु लगा करके, ये वी और सु नहीं है, पर समय वी ही है, ये सु तो धातु का ही द्वित्व का भाग है, ये यानी कि सुश्वाप ऐसे बनाना है हमें। तो सुश्वाप बनाने के लिए कि संप्रसारण कर लिया और सुप रूप बन चुका है, और हलादि शेष से पहले ही, हलादि शेष करने से पहले ही, क्योंकि हलादि शेष कर लेंगे तो स्वप का क्या बचेगा, क्या बचेगा स्वप का, सब बचेगा। लेकिन ये ऐसा मान करके चल रहे हैं कि हलादि शेष में हम एक को रखेंगे, एक को हटा देंगे, यानी कि स्व रखेंगे, स्व हलादि शेष में, स्व ऐसा, स नहीं, यानी कि वकार को शेष रखेंगे। ये प्रश्न आगे आएगा कि वकार को क्यों नहीं हटाया फिर आपने, जब हलादि शेष करना ही है तो आधा सूत्र आधे में क्यों लगाया, पूरे में लगाते, आप वकार को भी हटाओ और पकार को भी हटाओ, दोनों को हटाओ, फिर स रहेगा केवल, लेकिन स्व मान के चल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हलादि शेष करने से पूर्व ही, यानी पहले ही यहां पर हम इसको द्वित्व कर लेंगे स्व स्व करके, और फिर लट्टे भैसु भय शाम से संप्रसारण कर लेंगे, समझ आ रहा है नहीं, लट्टे भैसु भय शाम से संप्रसारण कर लेंगे। तो इधर संप्रसारण हो जाएगा सु, तो उस अवस्था में वहां पर ये संप्रसारण भाग मिल गया हमें किया हुआ। आपका कहना ये ना, प्रश्न ये उठा था कि सुष्वाप में आप सत्व को किस हेतु से न होने देंगे, इनके हो रहा है यहाँ पर, किस हेतु से जो है निषेध कर पाएंगे, यहाँ तो बन रहा है ऐसा रूप ये। तो उत्तर दिया कि हलादि शेष से पूर्व ही यहाँ पर सु को द्वित्व करके, ठीक है ना, स्व को द्वित्व करके और अभ्यास में लिट्टभ्यास सुभेश्याम से संप्रसारण हो जाएगा। तो हलादि शेषात न, तो उत्तर दे रहे हैं हलादि शेष से भी नहीं हो पाएगा। हलादि शेषात न सुपि ही इष्टम पूर्वम प्रसारणम, प्रसारण का तात्पर्य संप्रसारण, संप्रसारण को ही कहते हैं प्रसारण। इनकी द्विर्वचन पहले होगा, ठीक है ना, अगर नहीं द्विर्वचन करने आप पहले कर लेंगे यदि, तो वहां पर हलादि शेष जो आपने किया है तो हलादि शेष में आप स को लेंगे ना, फिर स्व को कैसे ले लेंगे आप, स्व को नहीं ले सकते, या तो आप दोनों को हटाइए, तो दोनों को हटाएंगे तो ये सु बन नहीं पाएगा फिर अभ्यास में। प्रश्न ज्यों का त्यों रहा, अब क्या करना होगा, तो कहा कि पूर्वम प्रसारणम, हलादि शेषात न सुपि इष्टम पूर्वम प्रसारणम, ठीक है ना, इनके हलादि शेष से पूर्व सुपि ऐसा अगर आप बनाएंगे, द्वित्व पहले ही कर लेंगे और वकार को साथ में ले लेंगे, पूरे का हलादि शेष नहीं करेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही हटेंगे उस अवस्था में, ठीक है ना, तो ऐसे भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब आगे कहते हैं कि ये जो पीछे हमने एक सूत्र दिया था जहां स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य जो नियम बनाया गया था, तो क्या नियम था वहां पर, स्थादि धातुएं कौन सी गिनी गई थी, कहां से कहां तक की, वहां से स्था से लेकर के परिनिभ्य सेव सित, सित से पूर्व पूर्व सेव धातु तक, और ये सूत्र कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रही है धातु, ये तो वहां है नहीं स्वप धातु, वहां आ रही है। अगर हम ये कहें कि अभ्यास न चा अभ्यास से, अभ्यास अभ्यास इनकी आगे जो हम सत्व करेंगे तो अभ्यास के व्यवधान होने पर भी सत्व हो जाएगा, ऐसा यदि माने तो उस अवस्था में ये उसमें नियम में आ ही नहीं रही है। स्थादीनाम नियमो न अत्र, ठीक है ना, उस नियम से भी आप सत्व नहीं कर पाएंगे कि अभ्यास का व्यवधान होने पर और आप स्वप के सकार को शकार कर लें आगे, वो भी संभव नहीं है। क्यों, प्राक सितात उत्तरह सुपि ही, क्योंकि ये जो सुपि है यहां पर, ये सूत्र में जो कही गई है, ये तो उससे उत्तर है, उस नियम से भी यहां नहीं कर सकते। अंत में जो कहा है इन्होंने कि अनर्थ के विषु सुपु सुपिभूतो द्विरुच्यते, अनर्थ के विषु सुपु, अनर्थक का तात्पर्य यहां पर है कि यदि आप ये मानते हैं कि अनर्थक का भी ग्रहण हो जाता है, अनर्थक का तात्पर्य यहां ये लिया है इन्होंने कि जैसे इन्होंने स्वप को सत्व करने को बोल रहे हैं और हमने द्वित्व किया तो अभ्यास में तो संप्रसारण कर लिया, सुष्वाप ऐसे बनाया, यानी सुष्वाप अभी मूर्धन्य नहीं हुआ और अभ्यास में संप्रसारण कर लिया है, उस संप्रसारण को सूत्र में जो सुपी कहा है इससे ग्रहण कर लिया उसको संप्रसारण को, लेकिन वो जो संप्रसारण किया है वो तो पूरे धातु का द्वित्व करने के बाद जो एक भाग है थोड़ा सा वो है, और वो है अनर्थक। अनर्थक क्यों है, जो मूल धातु थी जिसको द्वित्व किया गया था वो सार्थक है ना, ये जो द्वित्व का भाग आया है ये उस रूप में नहीं है, ये कोई सार्थक भाग नहीं होता है, द्वित्व करके लाते हैं जो, ये अनर्थक होता है, होता है कि नहीं, और इसको आधार बना करके आप और अगले स्वप को संप्रसारण कर रहे हैं, आपको संप्रसारण करना नहीं, संप्रसारण कर रहा हूं, सत्व कर रहे हैं अगले भाग को, और जबकि आपको सत्व करना है सुप वाले भाग को, तो सुप तो यहां है ही नहीं, तो अनर्थक को आप ग्रहण नहीं कर सकते, ये तो अनर्थक है, यहां पर जो अभ्यास में सु आ रहा है संप्रसारण करके ये अनर्थक है और अनर्थक का ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसलिए अनर्थक है, ये अनर्थक होने के कारण से यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा। और यदि ऐसा मान भी लेंगे आप, अनर्थक का भी ग्रहण करने लगेंगे, तो विषु शुपुहु ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। फिर विषु शुपुहु ये नहीं सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि यहां जो किया गया है ये स्वप आगे वाला भाग भी है और पीछे वाला भाग भी है, इनके द्वित्व करने के बाद विषु शुपुहु ये जो बन रहा है ना, दोनों भागों में जो सत्व दिखाई दे रहा है, तो यहां पर पहले सुप सुपी भूतो द्विरुचते, पहले सुप बना लिया गया है संप्रसारण करके, ये लिट लकार का रूप है यहां पर ये बहुवचन में, और उसके बाद इसको द्वित्व किया है सुप करने के बाद, संप्रसारण करने के बाद विषु शुपुहु। यहां द्वित्व हो कैसे गया है, वो संप्रसारण हो कैसे गया है यहां पर, देखो विषु श्वापा में तो संप्रसारण संभव नहीं था स्वप धातु में, क्योंकि नल नल है ना आगे, और नल कित होता नहीं है, कितंगित कोई भी कुछ भी, लेकिन जब बहुवचन में लाएंगे हम और झी को जूस कर लेंगे तो वो तो कित बन जाएगा ना, तो कित बन के वची स्वपी जो है वो तो कर देगा स्वप को संप्रसारण, ठीक है ना, पहले ही प्रारंभ में ही, और वहां उसको द्वित्व करके कहा गया है, उसको द्वित्व किया गया है बाद में, तो सुपी भूतो द्विरुच्यते, तो वहां पर भी सुप होने के कारण से ही मूर्धन्य इस सूत्र से हो पाया है। तो सारी चर्चा का तात्पर्य है कि सुप धातु में यहां पर जो स्वप न कह करके संप्रसारण करके सुप पढ़ा गया है, वो इसी कारण से पढ़ा गया है कि जहां जहां संप्रसारण होगा वहां वहां इसको सत्व करेगा ये सूत्र। चलो आगे देखते हैं। ने नदीभ्याम स्नाते हे कौशले, ने नदीभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, स्नाते हे षष्ठे क्वचनांतम, कौशले सप्तमे क्वचनांतम। इसमें दो शब्द दिए हैं नी और नदी, तो नी तो उपसर्ग के रूप में आता ही है, नदी तो अलग शब्द है एक, तो दोनों के साथ में हम जब स्नात, स्नात का तात्पर्य स्ना धातु जो आती है उसका प्रयोग करेंगे, इष्टे प्रत्यय करके निर्देश किया है सूत्र में, तो उस अवस्था में ये षत्व करेगा, लेकिन अर्थ होना चाहिए स्नान करना नहीं, कुशलता, कौशल अर्थ में तो प्रयोग करते ही है, निष्णात शब्द बहुत प्रयोग में आता है, तो नी नदी। इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्नाते हि सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, कौशले गम्यमाने। तो नी का तो बहुत प्रयोग होता है, नदी का इतना प्रयोग नहीं होता है कुशल अर्थ में, निष्णात को बहुत प्रयोग में आता है, तो निष्णात हमें स्ना धातु से निष्ठा प्रत्यय करके, और यहां भी सात पदाद्यों से जो निषेध की प्राप्ति हो रही थी इसने मूर्धन्य कर दिया है, और आगे फिर इष्ट नाष्ट भी लगा लेंगे, तो निष्णात कट करने चटाई बनाने में कुशल है, कुशल अर्थ ही लेना है हमें यहां पर, और निष्णातो रज्जु बर्तने, रज्जु बर्तन क्या होता है, रस्सी बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं रस्सी, इसको जो बटना होता है इसको बटना बोलते हैं बर्तन, तो रज्जु बर्तन में कुशल है, बहुत से लोग नहीं बना पाते, क्योंकि पहले हम जिनको बटेंगे उनमें भी पहले ऐंठन होनी चाहिए, उन भागों में भी ऐंठन होनी चाहिए, नहीं तो आपस में वो जुड़ेंगे नहीं फिर वो, तो पहले एक एक अलग अलग जो मान लो तीन भागों को मिला करके हमें रस्सी बनानी है, तो तीनों जो भाग बनाएंगे पहले उनमें भी ऐंठन लाई जाएगी सब में, उन तीनों को फिर परस्पर फिर जोड़ा जाएगा, तब जाकर के रस्सी बनती, जैसे कि बालों की चोटी करने वाले महिलाएं सब जानती हैं कि कैसे चोटी करते हैं वहां पर भी, लेकिन वहां तो चलो तीन है आपस में फंसा दिया एक को, लेकिन अगर दो भागों का करना है तो कैसे करेंगे, कभी बालों के दो भाग करना और चोटी बना के दिखाना पहले ऐंठना पड़ेगा नहीं उनको दोनों भागों को अलग अलग, बनी नहीं सकती नहीं तो, अच्छा और अगर तीन भागों का बनाना है तो ऐंठते हैं क्या अलग अलग, उनको नहीं ऐंठते, वो फंस जाते हैं ना आपस में, लेकिन रस्सियां ऐसे नहीं बनती हैं, रस्सियां जो प्राय बनती हैं अगर दो भाग का ही बनाना है या तीन या पांच जितने भी बनाने हैं सब में ऐठन पहले डाली जाएगी और बाद में फिर उसमें फंसाना नहीं है एक दूसरे में, वो सब एक साथ पूरा जोड़ करके और उसको बर्तन करते हैं उसका ऐंठते हैं, और आपस में ऐसी फंस जाती है वो, क्योंकि प्रत्येक भाग में ऐठन थी इस कारण से। कभी कभी जो है रुई का दीपक बनाना, वो बत्ती बनानी होती है ना, तो बहुतों को नहीं बनानी आती, तो कैसे बनाते हैं, रुई हाथ में ले ली हमने और दीपक के लिए उसको तैयार करना है जलाने के लिए रुई को, तो दो भाग करेंगे ना, पहले दो अलग अलग निकालेंगे भाग उसके, और उन दोनों भागों को पहले उसमें ऐठन लगाएंगे, उसके बाद फिर उन दोनों को जोड़ करके एक ऐठन लगा दो, जहां का तहां रुक जाएगा वो। और पहले अलग अलग दोनों भाग नहीं ऐठे और दोनों को जोड़ते हैं, जुड़ेंगे नहीं वो, हम उनको ऐठेंगे वो खुल जाएंगे, फिर ऐठेंगे फिर खुल जाएंगे, तो पहले दोनों भागों में अलग अलग ऐठन चाहिए। तो उसमें जो कुशल है वो निष्णात हो गया। अब नदीष्ण का भी ऐसा ही अर्थ निकल रहा है, क्यों, क्योंकि अगर किसी ने नदी में स्नान कर लिया और डूबा नहीं तो कुशल माना जाएगा कि नहीं, भाई नदी गहरी होती है और उसमें स्नान कर लिया, इसका अर्थ है वो तैरना आदि सब जानता है, तब नदी में स्नान कर पाएगा। किसी अनाड़ी आदमी को नदी में डाल दो वो तो डूब जाएगा ऐसे, कि जाकर स्नान कर ले, स्नान क्या पूरा ही स्नान हो जाएगा फिर उसका। तो इसलिए अगर उसने स्नान कर लिया है ठीक प्रकार से नदी में, तो यही उसकी कुशलता है, ये अर्थ निकल रहा है नदीष्णः। यहाँ क प्रत्यय कर लेंगे सुपिस्थ से। आगे अब इन्होंने कुछ निपातन दिए हैं सूत्रों में, तो सूत्रम प्रतिष्णातम, सूत्रम प्रथमी कुछ नातम, प्रतिष्णातम प्रथमी कुछ नातम। अब यहां सूत्र, तो सूत्र से तात्पर्य ये सूत्र नहीं व्याकरण के, यहां सूत्र से तात्पर्य धागा, सूत, जिसका हिंदी में बिगड़ के बन गया है ना सूत, र को हटा दिया। तो प्रतिष्णातम इत्यत्र मूर्धन्यादेशो निपात्यते सूत्रम चेत तद्भवति, तो वही अर्थ लेना है प्रतिष्णातम सूत्रम। अब प्रतिष्णातम धातु स्ना है, धागा अर्थ कैसे निकलेगा, तो कहने का तात्पर्य है जैसे हम स्नान करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, एकदम स्फूर्ति अंदर दिखाई देगी, ठीक है ना, आलस्य दूर हो जाएगा, और अगर उसको एक शब्द बोलें उर्दू का बहुत चलता है तरोताजा, ठीक है ना, फ्रेशनेस आ जाती है पूरी। ऐसे ही कोई धागा बनाया गया है बिल्कुल अभी अभी ताजा नया, ठीक है ना, तो वो अर्थ निकलता है प्रतिष्णातम सूत्रम, इनकी शुद्धि भी है उसमें, नया नया बनाया हुआ है अभी। एक और शब्द लिया आगे कपिष्ठलो गोत्रे, कपिष्ठल प्रथमे कुछ नातम, गोत्रे सप्तमे कुछ नातम। अब यहां जो गोत्र शब्द है, अगर हम पारिभाषिक गोत्र लेते हैं अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, तो फिर अपत्य में ही तो गोत्र, गोत्र संज्ञा होती है अपत्य की, पौत्र प्रभृति की, तो पौत्र प्रभृति को बोलते समय क्या कपिष्ठल शब्द बोल पाएंगे, कपिष्ठल में तो कोई प्रत्यय नहीं किया हमने, अपत्य संबंधी कोई भी प्रत्यय नहीं किया तो कैसे गोत्र बन गया ये, और अगर गोत्र नहीं है ये तो फिर यहां आपने मूर्धन्य सूत्र में कर कैसे दिया निपातन में, अब क्या करेंगे, तो गोत्र यहां पर पारिभाषिक न लेकर के लौकिक अर्थ निकालेंगे, और लौकिक का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की जब प्रसिद्धि अधिक हो जाती है तो उसके नाम से आगे की पीढ़ियां उसका नाम लेकर के सम्मान की दृष्टि से अपने को उस गोत्र का बताने लगती हैं, तो कपिष्ठल नाम का व्यक्ति जो है वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया तो वो स्वयं भी गोत्र के रूप में बन चुका है, ये अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति वाला नहीं है अभी ये, तो अब वह भी गोत्र है और उसकी संतानें भी फिर, ठीक है ना, उनका उनमें भी हम कपिष्ठली ऐसा कह सकते हैं, तो कपिष्ठलो नाम, ठीक है, जिसका नाम कपिष्ठल है वहां भी मूर्धन्य हो गया, कपि से उत्तर स्थल के सकार को मूर्धन्य कर दिया, अष्टनाष्टु लग जाएगा, और यस्य कपिष्ठली ही पुत्र, जिसका पुत्र है वो भी कपिष्ठली, वहां भी मूर्धन्य हो गया, क्योंकि कपिष्ठल पहले बनाई लिया हमने, फिर कपिष्ठल से प्रत्यय किया है तो मूर्धन तो पहले कर ही चुके हैं, तो दोनों ही कपिष्ठल और कपिष्ठली दोनों में मूर्धन्य दिखाई दे रहा है। आगे है पृष्ठोग्रगामिनी, पृष्ठ प्रथमी क्वचनांतम, अग्रगामिनी सप्तमे कुछ नातम, अग्रगामिनी आगे चलने वाला, तो आगे चलने वाला यानी कि एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्योंकि घोड़े के लिए प्रयोग करेंगे ये उसमें है और बहुत स्फूर्ति है उसके अंदर, तो अग्रे गच्छति इति अग्रगामी, तो पृष्ठः इति निपात्यते अग्रगामिनी अभिधेये। तो इसलिए उदाहरण दिया है इन्होंने, प्रतिष्ठत इति पृष्ठो अश्वः। अब प्रतिष्ठते, यहां जो आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है स्थ धातु से, तो आत्मनेपद किससे करते हैं, स्थ धातु परसिंह पद की है ना, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तो जब प्र लगा देंगे तो आत्मनेपद का जहां प्रकरण है अनुदात्तंगे तो आत्मनेपदम, वहीं सूत्र मिलेगा समव प्रविभ्यः स्थः, सम अव प्रवि, इनको साथ में जोड़ेंगे तो आत्मनिपद हो जाता है। तो प्रतिष्ठते इति पृष्ठः, ये उसका विग्रह दिखा दिया, जो तुरंत ही चलने को तैयार रहता है आगे चलने वाला ऐसा अश्व। तो यहां भी सात पदाद्यों से रुकावट आ रही थी शत्रु करने में, नहीं सात पदाद्यों कैसे, यहां तो प्र में कोई निमित्त ही नहीं है, प्र में शत्रु करने का कोई निमित्त है इण या कवर्ग, तो अप्राप्त ही रहेगा ये शत्रु, सात पदार्थों यहां कुछ नहीं कर पा रहा था। और दिया एक निपातन, वृक्षासनयोर विष्टरः, प्रसिद्ध शब्द है ये, तो वृक्षासनयोः सप्तमी द्विवचनांतम विष्टरः प्रथम द्विवचनांतम, उसमें विवाह संस्कार में भी प्रारंभ में बोलते हैं ना विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम, तीन बार उच्चारण करते हैं, तो आसन अर्थ ही है वो कन्या हाथ में आसन लेकर के और ये बोलती है वाक्य वर से कि आप ये विष्टर ग्रहण कीजिए, विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम, तीन बार बोलते हैं। तो वृक्षे आसने च अभिधेये विष्टरः इति निपात्यते, तो वृक्ष अर्थ में तो एक विशेष ही शब्द माना जाएगा ये, अब कौन से वृक्ष को कहा जाता है ये नहीं कह सकते यहां पर, तो विष्टरो वृक्षः, ये तो वृक्ष अर्थ में हो गया है, और आसन के लिए तो प्रसिद्ध शब्द है ही, क्योंकि स्त्री आच्छादने धातु का भी वही अर्थ निकल रहा है, और वृक्ष में अगर घटाएंगे तो आच्छादन अर्थ निकल आएगा, भाई वृक्ष भी तो आच्छादन करता है ना, हमें धूप से बचाता है, छाया देता है हमारे लिए, उसके आश्रय में अन्य पक्षी आदि भी रहते हैं, तो वहां भी घट जाएगा। तो स्त्रीय आच्छादने जो दीर्घ रिकारांत धातु है उससे स्तर शब्द बना लेंगे री दोरब से अप्रत्यय करके, ठीक है ना, री दोरब, और वैसे तो री दोरब अगर हम वैसे देखें तो घय प्रत्यय करते हैं तो क्या बनना चाहिए, स्तार, स्तार बनना चाहिए ना, लेकिन स्तार ऐसे नहीं बनता है, कोई उपसर्ग लगा करके बनेगा, कौन सा उपसर्ग, वी लगा करके बनता है, बनता है नहीं, अगले सूत्र में आएगा, देखो अभी उसको वहीं देखेंगे, वहां भी वही धातु है, तो विष्टरह ये तो बन गया अब प्रत्यय करके यहां पर, तो इसलिए आगे सूत्र दिया है छंदो नाम नीचे, अब विष्टर शब्द को पीछे से ले लिया, क्योंकि पीछे जो निपातन किया था इन्होंने दो अर्थ लिए थे केवल, वृक्ष और आसन, लेकिन आगे कहते हैं कि छंद का नाम होने पर भी हो जाएगा ग्रहण, तो छंदो नामनी सप्तम में कुछ नान्तम चाव्य पदम, छंद सह नाम छंदो नाम, अब छंद से तात्पर्य वही लेंगे पारिभाषिक, वो जो छंद जो नाम अलग अलग आते हैं उन्हीं में एक छंद है विष्टार पंक्ति, ये छंद का नाम है, जो सात प्रमुख छंद हैं उनमें नहीं, जो सात प्रमुख छंद हैं वो सबको याद रहने चाहिए, कौन कौन से हैं वो, क्रम से बोलना है, और मैंने बताया था कि एक मंत्र ही बन जाता है पूरा, सभी सातों को जोड़ दो तो कह सकते हो गर्व से कि हमें अथर्ववेद का एक मंत्र याद है, तो कैसे बन जाएगा मंत्र, संधि करते जाना और अंत वाले में बहुवचन बोल देना, गायत्री उष्णिक अनुष्टुभ, जोड़ो तीनों को, गायत्री उष्णिक अनुष्टुभ, बकार मैंने इसलिए बोला आगे बृहती आ रहा है, बृहंती पंक्ति त्रिष्टुभ, छह हो गए, गायत्री उष्णिक अनुष्टुभ बृहती पंक्ति त्रिष्टुभ में भी बकार कर दो क्योंकि जगती आ रहा है आगे, वहां बहुवचन बोल दो जगत्यः, बन गया मंत्र, गायत्रिष्णे गनुष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टु जगत्यः। देख लेना अथर्वेद का मंत्र है, चेक कर लेना, ठीक है ना, नोटबुक में लिख लो, हमें चेक करना है ये। तो यहां जो छंद मुख्य कहलाते हैं, ये सात छंद, उनमें नहीं, जो अवांतर भेद हैं छंदों के उनमें आता है विस्तार पंक्ति, तो उसमें ये निपातन किया गया है मूर्धन्य करने के लिए, क्योंकि पीछे बना था विस्तार। अब प्रश्न ये उठेगा कि आपने विस्तार की तो अनुवृत्ति ली है, ठीक है ना, और छंद के नाम रख रहे हैं आप छंद का, तो वहां बना रहे हैं आप विस्तार, तो पाणिनि यही तो उत्तर देंगे, भाई मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है, यहां तो हम अप प्रत्यय नहीं कर सकते, क्योंकि पाणिनि ने ही तो स्वयं सूत्र बनाया है घय करने के लिए। कौन सा सूत्र है? वी लगाएंगे तो कौन सा सूत्र है जो घय प्रत्यय करेगा? वहां भी ऐसा ही सूत्र है छंदो नाम नीचे, और उसके ऊपर सूत्र है प्रथने वाव शब्दे, उसके ऊपर है स्त्री धातु का सूत्र, कौन सा? हाँ, प्रेस्त्रो यज्ञ, यहां से पकड़ेंगे, तो प्रेस्त्रो यज्ञ से स्त्री धातु चली, फिर प्रथने वाव शब्द, विस्तार अर्थ में भी तो हम बोलते हैं ना विस्तार, तो प्रथन अर्थ में वी उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से घाय हो गया तो विस्तार बन गया। अब फिर आगे सूत्र आया छंदो नाम नीचे, ठीक है ना, तो छंद का नाम रखेंगे तो वहां भी घय करना पड़ेगा, अप कर ही नहीं सकते, तो पाणिनि कह रहे हैं ठीक है लाओ भाई विस्तार की अनुवृत्ति कैसे यहां प्रयोग करोगे, आपको विस्तार बोलना ही होगा क्योंकि घय प्रत्यय हो चुका है, तो वही विस्तार शब्द यहां बदल जाएगा अर्थ करते समय, यहां विस्तार बोलेंगे, तो विस्तार निपातन है यहां, तो विस्तार पंक्ति ही समास कर दिया है, विस्तार पंक्ति ही छंद, बृहति के साथ में भी विस्तार बृहति, ये विशेषण के रूप में आता है छंदों में। आगे देखो गवि युधिभ्याम स्थिर, ये निपातन तो हो गए, गवि युधिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, स्थिर प्रथम एकवचनांतम, गो का सप्तमी गवि, युध का सप्तमी युधि, और यहां आ रहा है दोनों में भ्याम, उत्तर वही आएगा क्या, अनुकरण अनुकरण करके व्यक्ति ले आते हैं, तो अब तो सूत्र बनाने आ गए होंगे ना सब, पाणिनि की शैली पूरी पकड़ ली होगी कि कैसे कैसे पाणिनि सूत्र बनाते हैं, तो गवि युधि इत्येताभ्याम उत्तरस्य, स्थिर शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, तो पहले हमें स्थिर शब्द को देखना होगा कि स्थिर शब्द ये क्या है, तो ये उणादि में मिलेगा, ठीक है ना, स्थिर शब्द वहां से ले लेंगे, और यहां जो गवि और युधि बोलेंगे तो सप्तमी ला करके, अब सप्तमी लाएंगे तो सप्तम्यंत यानी कोई व्यक्ति ला करके जब किसी अन्य शब्द को जोड़ते हैं तो वो तो समास बन जाता है, फिर तो कोई बात नहीं, समास तो करना ही है यहां पर, गवि तिष्ठति इति गविष्ठिरः, तो गो शब्द उपद रहते हुए, ठीक है ना, गो शब्द उपद रहते हुए, और ये जो बनाया जाएगा तो यहां पर स्थिर शब्द अगर हम देखें तो उणादि कोश में कहां पर है ये, वहां भी देखो निपातन से दिया हुआ है, एक सूत्र बड़ा सा आता है अजिर शिशिर शिथिल स्थिर स्थिर स्थविर खदिराह, तो स्थिर शब्द वहां दिया हुआ है ना, तो किरस प्रत्यय करके बनाते हैं ये, किरस प्रत्यय इसलिए करना पड़ेगा नहीं तो हम आकार का लोप कैसे करेंगे स्था के, तो वो शब्द है ये स्थिर, तो सात पदार्थों से यहां निषेध प्राप्त हो रहा था क्योंकि धातु तो शोपदेशी ही है, तो इस तरह से गवि तिष्ठति ये क्या है, ये अर्थ विग्रह कहते हैं इसको, मैंने क्या बोला अभी, अर्थ विग्रह, कैसे, अगर हम इसको वास्तविक विग्रह मानेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि गो शब्द उपपद रहते हुए स्था धातु से किरस प्रत्यय, ऐसे तो बोलेंगे, और फिर किससे समास करते हैं ऐसी अवस्था में, उपपद मते, यही समास करेगा ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये अर्थ विग्रह बोलते हैं इसको, अर्थ ऐसे जो निकल रहा है शब्द का वो निकल रहा है गवि तिष्ठति इति गविष्ठिरः। लेकिन अब हम समास कौन सी प्रक्रिया से करेंगे, स्थिर तो पहले बना लिया हमने बिना गो शब्द लगाए, वो अनादि कोष से ले लिया। अब हमने किया सप्तमी तत्पुरुष, उपपद समास नहीं, सप्तमी तत्पुरुष समास है, तो गवि स्थिरः ऐसी समास करेंगे। अब गवि स्थिर में विभक्ति का लोक हुआ नहीं है क्योंकि अलोक कर दिया गया है हलदंता सप्तम्यः संज्ञायाम से, ठीक है ना, तो व्यक्ति का आलोक हो गया है, सप्तम्यंत मिल गया, सूत्र की शर्त पूरी हो गई कि सप्तम्यंत रहेगा जब गवि तभी मूर्धन्य होगा, तो गविष्ठ रहा। तो अर्थ क्या होगा इसका, भाई गायों में जो रहता है वो गविष्ठिर हो गया, और युद्ध में जो रहता है जो टिकता है भागता नहीं है डर करके, वो है युधिष्ठिर। फिर तो नाम भी आ जाता है युधिष्ठिर, और वैसे किसी को बोल सकते हैं विशेषण के रूप में, तो युधि तिष्ठति युधिष्ठिर, ये अर्थ विग्रह हो जाएगा। लेकिन समास जब करेंगे तो सप्तमी तत्पुरुष ही करेंगे। एक सूत्र और ले लो, विकुशमी परिभ्यः स्थलम्, विकुशमी परिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम स्थलम् प्रथम एक वचनांतम। यहां वी तो हो गया उपसर्ग, ठीक है ना, और कु शब्द अलग से आता है, कुगति प्राद्य में है ना कु, तो वी और कु, और ये जो शमी दिखाई दे रहा है ये है शमी, ठीक है ना, दीर्घ इकारांत, और परि भी उपसर्ग के रूप में आ गया है, तो विश्च कुश्च शमी च परिश्च। ये जो सूत्र में शमी ह्रस्व करके दे दिया है इन्होंने, वो ह्रस्व इसलिए दे दिया है कि जो ये शब्द बनेगा स्थल परे रहते शमिष्ठल, यहां पर ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम से बहुल करके ह्रस्व किया जाएगा। तो पाणिनि का ये कहना है कि आप दीर्घ शमी शब्द को, क्योंकि जब बहुल करके कर रहा है वो ह्रस्व तो दीर्घ भी तो प्रयोग में आ सकता है, तो पाणिनि का ये कहना है कि शमी को आप जब ह्रस्व कर लेंगे तब ये मूर्धन्य हो गया स्थल को, और अगर आप दीर्घ ही रखेंगे तो क्या बनेगा, शमी स्थलम, फिर ऐसे ही बनेगा। इसलिए सूत्र में ह्रस्व पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि समास करके कोई सूत्र लाए हैं हम और शमी को ह्रस्व कर दिया गया है, ह्रस्व जो है इसी कारण से है कि ह्रस्व होने पर ही स्थल के सकार को मूर्धन्य होगा। तो वी कु शमी परि, तो विष्ठलम कुष्ठलम और शमीनाम स्थलम शमिष्ठलम, यहां विष्ठलम और कुष्ठलम में तो कुगति प्रादेय और परिष्ठलम में भी, ठीक है ना, समास कर लेंगे, और शमीनाम स्थलम में षष्ठी समास करेंगे, तो शमिष्ठलम परिष्ठलम। अर्थ इनका क्या निकलेगा, तो अर्थ तो स्थल, स्थल क्या है ये, क्या है ये स्थल, तो कौन सी धातु है, हैं, कौन सी धातु है स्थल, धातु पाठ में है ही नहीं, फिर भी धातु पाठ में इसको माना गया है, और अच प्रत्यांत करके इनके धातु स्थल ऐसा मान करके और भ्वादि गण के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि धातु स्थल स्थान है, कौन से गण में, स्थल स्थाने है, हाँ तो स्थल स्थाने को भी ले सकते हैं क्योंकि स्थान अर्थ में इसका प्रयोग करते ही हैं, और अच प्रत्यांत मान करके, क्योंकि हमें तो प्रातिपदिक बनाना है यहां पर, तो स्थल शब्द इस तरह से अच प्रत्यय करके बना सकते हैं, और वहां अगर शुभदेश लेते हैं उसको स्थल, तो यहां पर सात पदाद्यों से निश्चित की प्राप्ति थी, और अगर स्थल ही मानते हैं ऐसा अलग से तो वहां पर सात पदाद्यों से नहीं, वहां अप्राप्त मानेंगे शत्रु फिर। तो अर्थ इनका क्या बनेगा, जैसे विष्ठल है तो हम अब इसका वी का या तो विशेष अर्थ ले लें, विरोधी अर्थ भी निकलता है इसका, ये प्रसंग के अनुसार होगा, और कु का अर्थ तो एक निंदित अर्थ में ही आता है, जो खराब स्थान है उसको बोलेंगे, और शमी जो वृक्ष हैं तो उनका स्थान जो है वो शमिष्ठल बन जाएगा, शमिष्ठलम परिष्ठलम। बस यहीं तक रखते हैं अभी, प्रणव ध्वनि। ओम।